إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وأبو عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، يقول الله تبارك وتعالى: وما كان ربك وما كان رب. وقال الله عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم. وقال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. نقصانك إسلام بعدك محمد الله سبحانه وتعالى نكمتكيا سلام نرحم تميت محمد صلى الله عليه وسلم. نقصانك إسلام تبيلت كمبشاني كسياننا يلي أنبي الله سبحانه وتعالى متوامرشا. أسمى الله سبحانه وتعالى هقوى الله سبحانه وتعالى ونك ظلوم وجواك نمتومي صلى الله عليه وسلم كسيما تومي صلى الله عليه وسلم كسيما ما كما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قال: والمفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بالصلاة والصيام والزكاة ويأتي وقد شتم هذا وكذف هذا وأكل مال هذا وسفك دام هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياه فطرح عليه ثم طرح في النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا محقت عنه بركة بيعهما. أو كما قال عليه الصلاة والسلام دبسان وإسلام الله سبحانه وتعالى أسيما كجتغزي نفسياك عباد الله. الله سبحانه وتعالى سيما: يا عبادي إني وجوانه إني حرمت الظلم على نفسي، حقيقة يانغو ميمي نمي حرميش ظلم ونفسي يانغو، وجعلته بينكم محرما. ناني كي جالي ناني كي فاني هي ظلم بين يينك ونحرام، فلا تظالموا. بس عباد الله مسي ظلمياني أسيل موجة حقيا وانجيني نمتوم صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى كسيما حقيقة يا ظلم إلوك وكوبوا ني ظلم يكم شركيش الله سبحانه وتعالى، هي ني ظلم إلوك وكوبوا وكم شركيش الله سبحانه وتعالى. إنه من يشرك بالله، الله سبحانه وتعالى سيما حقيقة كم شركيش الله سبحانه وتعالى، فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. حقيقة kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala ni haramu kwake kuingia katika janna ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tume sallallahu alayhi wa sallam akawaambia masahaba, kuwauliza masahaba, tadhuruna man al-muflis, je, mfahamu ni nani yule ambaye amefilisika? Qalu, wakasema, al-muflis fina man la dirhama lahu wala mata, alofilisika kwetu sisi ni yule ambaye hana dirham, hana pesa, wala mata, wala hana kitu katika mali za dunia. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, Mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema, al-muflis alofilisika min ummati, katika umma wangu, man yati yawm al-qiyama, ni yule ambaye atakuja siku ya kiyama, bis-salati akiwa mesali, bis-salati akiwa mesali, waz-zakati na akiwa amefunga, ametoa zaka, was-siyami na akiwa amefunga, wayati waqad shatama hadha, na atakuja siku ya kiyama ilhali amemshutumu fulani, waqadhafa hadha, na akamsingizia fulani, wa akala mala hadha, na akala mali ya fulani, wa safaka dama hadha, na akamwaga damu ya mtu fulani, fayuta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanati, ataletwa yule ambaye amemdhulumu na yule aliyodhulumiwa, yatashukuliwa yale mema ya yule ambaye amedhulumu kupewa kwa yule ambaye amedhulumiwa, fayuta hadha min hasanati, atachukuliwa yale mema yake yeye atapewa yule aliyomdhulumu, wayuta hadha min hasanati, na wale wote ambao yule bwana amewadhulumu basi watapewa katika zile amali zake za kheri ambazo amezifanya. Mtume sallallahu alayhi wasallam aendelea kuambia wasahaba, fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alayhi ukhidhat min haqa min khataya faturihat alayhi thumma turiha fi an-nar. Ibadallah, hii hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ni hadithi iliyokuwa tukufu, ni hadithi ambayo tutia sisi hofu kutokana na amali zetu ambazo tumezifanya. Wa inna la nadri, na hakika yetu sisi hatuna utambuzi, inna Allaha qad taqabbala min amalina, ya Allah subhanahu wa ta'ala amekubali amali zetu, Allah amekubali matendo tuliyofanya. Sasa Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, fayu'ta hadha min hasanati wa hadha min hasanati, fa in faniyat hasanatuhu, ikiwa yatakwisha mema yake, kabla yuqdha alayhi, mema yake yamemalizika. Na Muislam, bado kuna watu wengi ambao wanahitaji kuchukua haki ya dhulma aliyofanyia. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, ukhidhat min khataya, yatashukuliwa yale mabaya aliyokuwa nayo, faturihat alayhi, kisha yale mabaya atapewa yeye, watapewa, tuchukuliwa yale mabaya wale jamaa, atapewa yeye, faturihat alayhi thumma turiha fi an-nar, kisha atakuwa na mzigo mkubwa sana wa madhambi, kwa sababu wale wote aliwadhulumu siku ya kiyama hakutoa dirham, hakuna dinar, hakuna kulipa mali kwa yule aliyodhulumu. Ndugu zangu wa Kiislamu, walidhalika Mtume sallallahu alayhi wasallam akatusomesha kuwa ni wakweli na kufanya wema katika biashara, na ni sababu ya kupata baraka katika maisha ya Muislamu kuwa ni mwenye kusema ukweli na pia mwenye kubainisha. Walidhalika Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema katika hadithi ya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, asema, البيعان بالخيار ما لم يتفرقا, wale mnunuzi na yule anayenunua wako na khiari kabla ya kufarikiana. Mnunuzi ako na khiari ya kununua na yule anayenunua ako na khiari ya kununua kama yuwataka, na yule ambaye amwenye kuuza ako na khiari ya kuuza ikiwa atataka. Hasa Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, albay'an bil khiyar ma lam yatafarraqa, kabla hawa watu wawili hawajafarikiana wako na khiyari kila mmoja kusema nataka kununua ama sitaki kununua. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, albay'an bil khiyar ma lam yatafarraqa fa in sadaqa, ikiwa wale watasema kweli kila mmoja atabainisha, yule muuzaji atasema kwa biashara yangu hii iko na kadha na kadha na kadha, hili jambo ambalo utakununua ama hichi kitu unachotaka kununua kiko na matatizo fulani na fulani na fulani. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, fa in sadaqa, ikiwa atasema kweli, burika lahuma fi bai'ihima, Allah atawabariki wao katika biashara yao. Wa in kadhaba, na ikiwa wao watasema uongo, muhiqat anhu barakatu bai'ihima, Allah subhanahu wa ta'ala ataondoa baraka ya biashara. katika biashara ibada Allah. Tume sallallahu alayhi wa sallam tueleza tuwe wa kweli katika biashara. Leo dhulma imeenea baina ya waja. Allah subhanahu wa ta'ala sema ya ibadi, enyi waja wangu, inni, hakika yangu mimi, haramtu dhulma ala nafsi, nimeifanya dhulma kuwa ni haramu katika nafsi yangu. Waja'altu bainakum muharrama, na nikaifanya hiyo dhulma baina yenu kuwa ni haramu. Fala tadhalamu, basi musidhulumiane. Walidhalika Mtume sallallahu alayhi wa sallam alipita sokoni siku moja. Alipopita sokoni Mtume sallallahu alayhi wa sallam akaona muuzaji yuuza bidhaa. Mtume sallallahu alayhi wa sallam faatqala yadahu fihi, akaingiza mkono wake. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akaingiza mkono wake katika kile kitu anachotaka kununua. Fawajada balalan, akapata kile kitu cha chini kimeharibika. Mtume sallallahu alayhi wa sallam fasala rajul, akamuuliza yule muuzaji, ma hadha, vipi mbona ufanya hivi? Akasema ya Rasulallah, asabahu balalan, haijaharibika lakini imepatwa na maji maji. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akamwambia, lima lam tudhhirhu au ma adhhartahu limadha, kwa nini wewe hujadhihirisha kile ambacho kiko kina matatizo katika kwani kiko juu? Basi Mtume sallallahu alayhi wa sallam akamwambia usahaba, man ghashana falaysa minna, hakika yote yule ambaye atakayefanya ghishi si katika sisi, atakayefanya udanganyifu katika chakula, udanganyifu katika biashara, akazidisha si katika sisi. Mtume sallallahu alayhi wa sallam asema, أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، الله سبحانه وتعالى متوامرشا، الله سبحانه وتعالى متوامرشا توكلي نتسويزه كسمه ورغو katika biashara, na tusiweze kudanganyana baina yetu tukaliana mali zile ambazo ziko katika mikono ya wengine. Ndugu zangu wa Kiislamu, haifai muislamu kudhulumu, haifai muislamu kuchukua mali ambayo si halali. Walidhalika imekuja katika dua ya yule bwana ambaye ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila samaa wa mat'amuhu haramun wa mashrabahu haramun wa ghudhiya bil harami fa anna yustajaba lidhalik. Imekuja hadithi ya bwana mmoja ambaye amechoka akiwa katika sehemu la jangwa, ana vumbi limempanda katika mwili wake. Ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila samaa, yuwayanyua mikono yake kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Wamashrabahu wamat'amahu haramun, na chakula chake anachokula ni chakula cha haramu. Wamashrabahu haramu, na kinywaji anachokunywa ni kinywaji cha haramu. Waghudhiya bil harami, na yeye amekuwa mwili wake kwa haramu. Fanna yusajaba lidhalik, Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, unaje mtu huyu kujibiwa ambaye kila kitu chake yeye ni haramu? Je, vipi atajibiwa dua yake mtu kama huyu? Ndugu zangu wa Kiislamu, lidhalika aklul harami ibadallah, aklul harami ibadallah, tujiepusheni ibadallah na kula haramu. Walidhalika akasema mmoja katika wasemaji, la tadhlimanna idha ma kunta muqtadira, tanamu aynaka wal madhlumu muntabihu wa aynullahi lan tanami, usidhulumu wewe wakati una uwezo, una nguvu ya kuweza kudhulumu. La tadhlimanna, usiwe mwenye kudhulumu. Idha kunta muqtadira, ikiwa una uwezo wewe wa kudhulumu. Tanamu aynaka wal madhlumu muntabihu, wewe leo walala ukidhulumu mtu, wasikia raha. Umedhulumu mali, umedhulumu plot, umedhulumu ardhi, wasikia raha. Wewe Muislamu walala ukiwa una raha, kwa sababu una mali tayari ya dhulma. Bwana huyu asema, la tadhlimanna idha ma kunta muqtadira, tanamu aynaka wal madhlumu muntabihu, wewe walala kwa raha. Na yule aliyodhulumiwa hawezi kulala, yuwafikiria mali yake ile ambayo imedhulumiwa. Wa aynullahi lan tanami, na hakika jicho la Allah subhanahu wa ta'ala halilali. Ibadallah, jicho la Allah subhanahu wa ta'ala halilali. Ndugu zangu wa Islam, leo subhanallah, yule ambaye anashuhudia kwa watu wanaokwenda makotini, washuhudia wallahi, kitabatu zur wa kalamu zur wa shuhada zur, leo watu tushuhudia yale ambayo yanafanyika makotini. Wallahi ibadallah, muislamu yompandisha ndugu yake muislamu kokote. Muislamu yompandisha ndugu yake Muislamu kwa koti kwa dhulma, kwa haram, mali si yake. Hapaza lau kama ingekuwa mali ile ni yake, mali si yake, wallahi yompandisha ndugu yake Muislamu kotini, na yuko tayari kummaliza, yuko tayari kumfanyia aina ya adawa, bali yuko tayari kutumia percentage fulani ya mali yake ahakikisha ndugu yake Muislamu ametiketea. Ulizalika Mtume sallallahu alayhi wasallam akatuambia, la tahasadu wala tabaghadu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana, tusichukiane, tusiekeane hasad kiasi ambacho Muislamu leo anamfanyia uadui Muislamu wenzio kwa dhulma, kwa mali ambayo si haki yake. Wangapi leo hapa hudhulumu? Ulizalika Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, man iqtata ardan au man iqtata shibru al-ard tuwiqahu bi sab'a arabin kama qala alayhi salatu wassalam. Yoyote yule ambaye anayeiba kiwango kidogo cha ardhi, anayeiba kiwango kidogo cha ardhi, na adhabu yake ni kubwa sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Leo sisi tukavuka mipaka katika ardhi zetu, tukaingia katika ardhi za wengine, kwa sababu mtu ako na hali fulani anaweza kufanya kitu fulani kadhulumu. Ndugu zangu wa Kiislamu, ibadallah, haifai mali ya dhulma, haifai muislamu kuwa na dhulma, haifai muislamu kudhulumu. Walidhalika Mtume sallallahu alayhi wa sallam asema, atadruna man ilmuflis, wafahamu ni nani alofilisika. Ni nani alofilisika, ndugu zangu wa Kiislamu? Yule ambaye yauti yawm al-qiyama, atakuja siku ya qiyama. Ewe ndugu zangu wa Kiislamu, Allah subhanahu wa ta'ala asema, innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin, hakika Allah subhanahu wa ta'ala hukubali a'mali za wale wanaomcha Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi hatujui a'mali zetu ambazo tunazifanya Allah amezikubali, kisha leo tufika kwa Allah subhanahu wa ta'ala tumefilisika mali zetu, watu wengine waje yawm al-qiyama kutushtaki. Mtume sallallahu alayhi wa sallam asema, hatta yati ash-shatu al-qarna, mpaka atakuja yule mbuzi ambaye yuko na mapembe, alimdhulumu mbuzi ambaye hana mapembe. Allah subhanahu wa ta'ala atamwambisha mbuzi ambaye ana mapembe, ambaye hana mapembe, amrudishie na amfanyie kama alivyomfanyia huyu mbuzi ambaye ana mapembe. Huyu hawa ni wanyama, ibadallah. Fama badu na sisi ndugu zangu wa Islam, ni nani ambaye yaman, nani atakuwa na amani ya kukutana na kesho ya Allah subhanahu wa ta'ala akiwa amekula mali ya dhulma? Walidhalika maulama wataja katika vitabu vyao wakisema, katika shuruti za tauba raddul madhalimi ila ahliha, katika shuruti za tauba raddul madhalimi ila ahliha. Allah hawezi kukubali tauba yako wewe na ilhali umemdhulumu ndugu yako Muislamu. Raddul madhalimi, mpaka urejeshe kile ulichodhulumu kwa yule unamdhulumu. Hii ndio katika shuruti za tauba. Huwezi kukubaliwa tauba mtu asiseme mimi nimedhulumu lakini nitatubu. La, usitubie. Hata ukitubia Allah hatakukubalia. Allah atakubali tauba baina yako na yeye. Allah umemwasi Allah, Allah atakubalia tauba yako. Lakini wewe Muislamu ambaye umedhulumu mali ya Muislamu mwingine, basi Allah subhanahu wa ta'ala hatakusamehe mpaka raddul madhalimi, uchukue ile dhulma umwambie ndugu yangu nimekudhulumu, ndugu yangu nilikusema vibaya, ndugu yangu kadha wa kadha wa kadha. Ibadallah, hali ni nzito yawm al-qiyama, hali ni nzito ibadallah yawm al-qiyama. Hakuna mtu ambaye atakuwa na amani kwa nafsi yake. Lazima turejeshe madhalim, ibadallah. Wadhulmu min akbar al-kaba'ir, maulama wasema dhulma ni katika madhambi yaliyokuwa makubwa. Allah subhanahu wa ta'ala mwenyewe asema kwamba inni haramtu dhulma ala nafsi, lidhalika fattaqullaha ibadallah, tumcheni Allah subhanahu wa ta'ala ibadallah, tumcheni Allah subhanahu wa ta'ala ibadallah, khasatan katika masokoni. Walidhalika Mtume sallallahu alayhi wa sallam asema, habbul biqa'i ila Allah masajiduha, sehemu ambayo Allah waipenda ni misikitini. Wa abghadu ila Allah aswaquha, na sehemu ambayo Allah waichukia ni masokoni. Maulama wasema Allah yachukia sana masokoni kwa sababu maneno ni machafu, watu huzungumza maneno yaliyo si mazuri, na masokoni ghaliban panapatikana ghishi, haramu, dhulma. Mtu asisahau kwamba amepita sokoni akaichukua kiazi ambacho kimedondoka ambacho si haki yake, yaum al-qiyama atakileta kile kiazi. Kile kiazi ambacho umekokota sokoni siku ya kiyama Muislamu atakuja nacho, ibadallah. lazima tumakine ibada Allah. Allah tatuulize kwa hizi amali zetu ambazo sisi tunazifanya. Fattaqullaha ya ibada Allah, tuacheni madhalim, tuacheni dhulma. Wallahi leo waweza kuwa kuna nafasi, uko na uwezo wa kumdhulumu ndugu yako Muislamu, uko na power, kuna mtu atakwambia. Lakini yaumul qiyama, wadhalika imekuja ambaq salaf, imerui ambaq salaf kama Imam Shafi'i rahmatullahi alayhi. Imam Shafi'i بعد ان جاءه الوفاه, huyu ni Imam Shafi'i, wa kana mukhsha'irun bil ibada. Imam Shafi'i alikuwa na ibada ya hali ya juu, ilikuwa na ibada Imam Shafi'i hii ya hali ya juu. Lakini lamma jaatu alwafat, ulipomjia mauti baka Imam Shafi'i akalia, watu wakamwambia Imam Shafi'i, anta Imam Shafi'i tabki wa Imam Shafi'i unalia? Asema wallahi sili kwa sababu naiacha dunia, sili kwa sababu naiacha dunia, wala mimi pia sili kwa sababu naogopa kukutana na Allah, lakini nalia, sijui nitakuwa upande gani, sijui mimi nitakuwa katika upande gani siku hiyo. Yawma la yanfa'u malu wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.